राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद विराट नगर अतिथि सदन के पीछे हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक नास्तिक मत है, एक आस्तिक मत है। मन भगवान की मानने वाले हैं, एक भगवान के न मानने वाले हैं। भगवान के मानने वालों में कोई समूल मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई दो भुज मानता है, कोई चार भुज मानता है। ऐसे अनेक भेद है, परंतु परमात्मा है इसमें उन भेद कोई नहीं। तो बड़ी सुगम बात, सरल बात कि परमात्मा है सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण दुख सुख में सब जगह परमात्मा है रे। ये अगर मान लिया जाए तो बहुत लाभ हो जाए। सीधी सारी बात है, बहुत सरल बात है कि परमात्मा है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी खाली है ही नहीं जगह। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिस परमात्मा न हो। तो परमात्मा है सब जगह, ये मान ले। शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा के लिए उद्योग किया है ऐसे संत महात्मा कहते हैं परमात्मा है। तो ऐसे मान ले आस्तिक भाव से परमात्मा है, बहुत लाभ की बात है। केवल इस बात को मान ले और याद रखे। याद रखने में भी दो तरीका होता है याद करने का। एक तो याद कर ले जप करके, नाम लेकर के, और उसको कंठस्थ कर ले, याद कर ले। एक ये तरीका होता है, एक तरीका है उसको मान ले, स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करने की बात है और बड़ी सीधी सरल, उसे मेहनत नहीं होती है, पक्की स्वीकार कर ले। जिस तरह से अपने यहां मान ले कि हम अभी विराट नगर में हैं, तो एक माला ही जपी बनी विराट नगर में। ऐसे 5-7-10 बार भी नाम नहीं लिया, पर मान लेते हैं कि हम परम यहाँ है विराट नगर में है। तो ये जागृति रहती है, सोते ही, सो गए तो और उठे तो उठता ही मालूम होती है कहाँ विराट नगर में है। ये एक स्वीकृति है, ये एक बड़ी बढ़िया युक्ति है। ऐसे स्वीकार कर ले, जैसे अपने नाम को आपने स्वीकार कर लिया, जैसे आपने अपने जाति को स्वीकार कर लिया, जैसे आपने संबंध को स्वीकार कर लिया। अब ये दिखता नहीं है, परंतु आप मान लेते हैं तो वो ऐसे पक्का हो जाता है ठीक तरह से। नाम पक्का हो गया, जाति पक्की हो गई, गांव पक्का हो गया, मोहल्ला घर अपना ही पक्का हो गया। तो ऐसे परमात्मा है मान ले, और जिस तरह से संबंध पक्का हो, जिस भगवान को अपना मान ले, भगवान हमारे हैं। और सच्ची बात है, संसार में सिवाय भगवान के कोई वास्तव में अपना नहीं है। थोड़ा दिन अपना मानते हैं, फिर हम दूसरे जन्म में दूसरे अपना हो जाते हैं, और जन्म में और हो जाते हैं, ये बदलते रहते हैं। परमात्मा बदलता नहीं। किसी जोड़े में जाओ, चाहे नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, किसी जगह जाओ, नीच योनि में, राक्षस भूत प्रेत पिशाच नरक, भगवान अपने हैं, इसमें फर्क नहीं है। पहले से अपना, फिर अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे सदा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से ही परमात्मा का अंश है, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। इसको आप स्वीकार कर लें, अभी भी स्वीकार है आस्तिक लोगों के, पर दृढ़ता से मानने का हमारे परमात्मा है तो आपने बस निश्चिंतता रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, निर्भय रह जाएंगे आप। आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, अभी जंगल में जाओ तो भय लगता है, एक लाठी लगती लाठी पास में तो भय कम लगता है, लालटेन ले लेते रात्रि में तो भय कम लगता है, अगर भगवान को मान ले तो भय लगेगी। सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे साथ है। प्रहलाद जी में और क्या था, प्रहलाद ने भगवान को माना कि भगवान हमारे साथ है तो आग में नहीं जले, सिंह आ गए तो न रहे, सांप पहुंचा तो इन डरे, प्रभु हमारे हैं हमारे साथ है। वैसे प्रहलाद जी के साथ थे, ऐसे ही अपने साथ है। भगवान में ये नहीं वो पक्षपात हो, प्रहलाद जी का पक्षपात करे आपका, आपसे दूर है कोई, ऐसी बात नहीं, सबके नजदीक है। प्रहलाद जी मानते थे, अपने मानते थे, मान लो अपने हो जाओ, उसे दृढ़ता से मान लो ऐसे ही हो जाए। तो भगवान हमारे हैं, भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर नीचे, कोई ऐसी जगह नहीं जिस जगह परमात्मा ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई हो सकता भी नहीं, परमात्मा नहीं हो कैसे होगा, वो तो है ही, तो वो है, इसको स्वीकार करना। तुम्हारे साथ कौन है, हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ है। उसे पकड़ने के लिए बताया संतों ने कि रसना से रटबो करे आठो पहर अभंग, राम दास उस संत का रामन छोड़े संग। राम राम राम राम राम राम, वो नाम को नहीं छोड़ता, अभी भगवान को नहीं छोड़ते, तो नाम जपता रहे भगवान को पास में समझे। रसना से रटबो करे आठो पहर अभंग, राम दास उस संत का रामन छाड़े संग। राम राम राम राम राम राम, अब भगवान हमारे साथ है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम है। एक लखारा था, लखारा चूड़िया बेचे, चूड़िया लाख की बनावे, वो देश में से इधर आ रहा था तो राम राम करता था, राम राम ही निष्ठा थी उनके, राम राम राम राम राम राम राम। डाकू आए जो अकेले बगाए सुखो, राम राम राम राम, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान के साथ हूँ, मेरे भगवान साथ है, भगवान को साथ मनो बलवान है ते भगवान। बालन बांका कर सके जो जग भैरी हो, संपूर्ण जगत मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल मान लें भगवान हमारे हमारे साथ है, बड़ा बल मिलता है, बड़ा मेरता से मान लेगा हमारे साथ भगवान है, क्योंकि मैं राम राम करता हूँ। रसना से रटबो करे आठो पैर अभंग, राम दास उस संत का रामन छोड़ दे संग। राम जी छोड़ दे, राम राम राम राम राम, अपना करते रहे भगवान को पास में समझे, तो ये मान लेना है। भगवान सब जगह परिपूर्ण ही मान लिया, और मेरे साथ में क्योंकि मैं नाम लेता हूँ, सब जगह होते हुए भी मेरे साथ विशेषता से, क्यों दूर नाम नहीं लेते, नाम लेते उनके साथ मैं लेता हूँ, लेने वाला हूँ मैं भी हूँ, तो मेरे साथ भगवान है, ऐसे कर दू तो निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता शोक शंका भय सब मिट जा, हमारे साथ परमात्मा है, ये मानना आपको पड़ेगा, फिर सब भगवान काम कर देंगे। अपना मान लो, और अपना मानने से प्रेम हो जाता है, अपनी चीज अच्छी लगती है, अपने रुपया अच्छे लगते हैं, अपनी जूती फटी हुई भी अपनी अच्छी लगती है। ईमानदारी बात कर रहा हूँ, बेईमानी नहीं है, वो अपनी लगती है अपना, तो रद्दी चीज भी अपनी अच्छी लगती है, भगवान को माने तो कितनी बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है, भगवान हमारे। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी आज भी 24 घंटा का होता है, अभी इसी क्षण क्या हो राम को नाम भगवान का हो करके भगवान के नाम जप कर। भगवान के होने में कोई बाप मानता है, कोई भाई मानता है, भगवान कोई बेटा मानते हैं, कोई मित्र मानते हैं, ऐसा अलग अलग बात है जिसकी भक्त में जैसी जैसी आप गए। भगवान भाई बनने को तैयार। एक हमने लेख पढ़ा था, बड़ा विचित्र लगा है कि हमारे कन्हैया भोला बहुत है, ऐसा भोला है कोई कहते महाराज मैं तो आपको माँ मानता हूँ, हाँ मैं माँ ही हूँ, मैं तो महाराज आपको बाप मानता हूँ, मैं बाप हूँ, कोई कहते महाराज मैं तो बेटा मानता हूँ, हाँ बेटा ही हूँ मैं, कोई कहते गुरु है महाराज हम आप मेरे गुरु जी, हाँ गुरु हूँ, तो महाराज हम तो चेला मानेगा वो चेला हूँ मैं, ये था माम प्रपद्यंते तांस तथे भजाम्य हम, इसी व्याख्या लिखी बड़ी बड़ी सुंदर लिखी हो। प्रहलाद जी थे उस मानते, मामा प्रयागदास जी थे ना वो सीता जी को बहन मानते थे, मेरी सीता जी बहन है, ये हमारे जीजा जी हमारे बहन हो, ये राम जी सीता जी वनवास में चले गए ना तो क्या बोली है चली गई उनके हाथ में, लड़े सीता जी दर्शन लिए उनको, सीता जी से लड़ाई करी यहाँ तुम्हारे जंगल में, यह कितना दुख है बता, पहने के तो मकान नहीं, पहने कपड़ा नहीं, खाने ने अन्न नहीं, अच्छा तो मैंने महाराज के साथ बड़ा आनंद आता है, महाराज भोली है भोली, जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, भोली है माँ बेटी भोली सभी, अब बोलो प्रयागदास जी महाराज के भोली बेटी, तुम शरद ले जाओ मैं साथ साथ मुख्य जनकपुरी पहुंचा दू, तुम कहते अयोध्या पर साथ मैं हूँ, डरने की बात नहीं है, डरेगी कोई भय की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ, नहीं महाराज मैं तो भैया यहाँ ही रहूँ मैं, अब क्या करे बहन जी क्या करे, यहाँ तकलीफ है कि नहीं भैया महाराज साथ रहने में बड़ा आनंद है, बोलिए बात हम आगे बोलो, सीता जी की भोली करने वाला कोई आदमी है सुख पाल दे हरते सुख पाए कृपा निधान की, समझे वो नहीं भोड़ते कोई, सुने भाई छोटा है बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है सीता जी, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी गोदी में लेगी प्यार करेगी, ऐसी करती है गोदी में प्यार, कुछ छोटा भाई हो हमारी बाप बहन बड़ी बहन है, राम जी भी कहते हैं प्रयागदास जी सारा तुम मस्त रहते हो, नीम के नीचे करवा नीचे करवा नीचे खाट सके करते हैं जी करवा, रामलला में प्रयागदास अलमस्ता उसे रामलला का सरवा रामलला का सारा है मामिल दो मस्त रहते, अयोध्या में सब मामा जी कह दो कितने छोरे इकट्ठे हो जाते, अरे मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए, अब मारे भाई ने मामा तो हो ही गया सब सोनो बड़ा आनंद आता है, मामा जी बैठ जाते बीच में छोरा जी बैठ के मामा जी आए अच्छा लगे, माँ का भाई है ना बड़ा मीठा लगे अच्छा लगे, क्योंकि वैसे आनंद से सीधा बहन मान लिया, राम जी भी मान मारा जी कर दे बोले साढ़े ऐसे राम जी से कोई संबंध जोड़ लो आप, मेरा है बस ये मान लो प्रेम हो जाएगा, जो ऊंचे से ऊंची बात बताई है प्रेम बहुत ऊंचा बताया है वो प्रेम हो जाए, अपना मान अपने अनेक चीज अच्छी लगती है तो अपने राम जी की चीज अच्छा लगे, भगवान हमारे हैं, मीरा भाई का ये स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप, आप मान लो आप मेरे भाई हो जाओ, मेरे भगवान मेरे हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान मेरे हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बान बरस डोरी, सबका तागा मिटा करके सब की डोरी बना भगवान के चरणों में बांधा, और जैसी ममता रहा और मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरा कोई नहीं है, सेवा सबकी करो, मेरा मत मानो, मेरा मना फंसा, जहां मेरा वहां फंस गए। देखो आपने एक दो चार मकान अपने मान रखे हैं, लाख दो लाख दस हजार बीस हजार रुपये आपने अपने मान रखे हैं, पांच सात दस आदमी अपना मान रखा है, उसमें ही आप फंसे हो, और सबसे मुक्ति इंग्लैंड में जो बहुत धन पड़ा है वो आ जाए चुरा जाए नष्ट हो जाए गड़बड़ जाए कोई परवाह नहीं, मकान बहुत से धराशायी हो जाए तो नहीं अपना मकान ही टूट जाए तो थोड़ी जगह बंद रहा है, दूसरे मकान आगे अपने मकान को मान लें, दूसरे कुटुंब में अपने कुटुंब को मान लें, दूसरे धन के धन को अपने दूसरे धन के समान मान लें, मुक्ति हो गई, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रोटी वैसी ही मिलेगी, कपड़ा वैसा ही मिलेगा, चीज वैसी ही मिलेगी, दुख तो मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा। साधु होते हैं क्या करते हैं, अपने नहीं मानते, तो बड़े साधु अपने नहीं मानते, बस तो कितने ही छूट गया पत मिट गई, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आवे जावे कुछ भी नहीं, मस्त रहते हैं, भजन भजन करे भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा बाई ने शक महारानी थी, मीरा जाई मेर तर करनाई थी तो राम भजन के कारण सर्वसृष्टि को मोड़ बड़ी हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ऐसा मान लो, अपने ममता मम पद कंज भगवान के चरणों में अपना पद लगा है। एक सेठ थे ऐसी बात सुनी है, भगवान के भक्त तो उनके दर्शनों के लिए साधु आए कि भाई भगत के दर्शन करने, भगत गिर समय में तो साधु में तो भगत तो भगवान का है ना, दर्शन करने को आए तो शहर में पूछा कि भाई वो मकान किसका है, वो शेठ का कौन सा घर है, तो कह महाराज वो शेठ वो जो घर है सामने वाली वो शेठ की है, अरे वो गाड़ी खड़ा वही शेठ है, अरे किसका मकान है, गए जाकर जब बोलो शेठ ये मकान किसका है, तो महाराज मकान तो ठाकुर जी का है भगवान का है, अच्छा भीतर भी अच्छा चलो, भीतर पूछा ये घोड़ा घोड़ा गाड़ी ये मोटर किसी भगवान की है, ये ठाकुर जी है, अलग अलग मकान ये ठाकुर जी का, ये किसका ठाकुर जी का, ये किसका के भगवान का, छोले खेल रहे थे कह ये किसके भगवान के मकान, स्त्री थी ये भगवान की है, जो पूछे ये भगवान का, सब भगवान का भगवान का, ऊपर गए ऊपर पूछा मकान सामग्री सब भगवान की, सब ठाकुर जी की, ये क्या ये ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, भगवान का मंदिर है, अच्छा मंदिर में चीज पूछती किसकी, ठाकुर जी की, सेवा में पड़े हुए पात्र थे सोने के चांदी के पात्र सब पूजा किसके, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के गहना पहनने के लिए था, अच्छा कहने ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के सामने करिए ये मेरे हैं, ये मेरे हैं महाराज, ये तो मेरे और सब ठाकुर जी का है, तो अपने हो गया एक बीच में भगवान ने रोक दिया और जय निकले हुए, अपना मान अभिमान आ जाए जहर चल जाता है जहर, बीच में ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी हमारे ये ठाकुर जी अपने में अभिमान नहीं आएगा, तेरे सब चीजों को ठाकुर जी की मानो और अपने आप को भगवान का मानो, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, तो भगवान सब जगह हैं और मेरे हैं। मेरे अपने हैं, अपने अपने भगवान अपना है, अपनी हड्डियां नहीं है, ये बनी है यहीं, एक तो माँ के पेट में बनी है तो यहीं छूट जाएगी, वो बाल देंगे, ये अपने ठाकुर जी हमारे हैं, सदा से हमारे हैं, सदा से और सदा ही साथ रहने वाले हैं, ऐसा अपना कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता ही नहीं, ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसी मौज है हमारे ठाकुर जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मीरा भाई जी का स्वरूप हो जाए वो भगवान को अपना मान ले, अपना पानी रहे मीरा भाई और क्या है, बहना भाई रो की हुए है, नहीं बहना बहुत सी है, मीरा भाई का दर्जा ऊंचा है, मीरा भाई क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, द्वारका जी चली गई पैदल, राज रानी आपके घर में किसी को निकाल के मुश्किल हो जाए, एक दिन रहना, इकली दार में चली गई, साथ में ठाकुर जी है, ठाकुर जी भी है, ऐसी बात है, तो भगवान का भरोसा रखने पर आदमी निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अब सब जगह उसका राज्य, जैसे घर में आपका घर होता है ऐसे भगत के सबका घर, जो भगवान का घर वो सब अपना घर है, कहीं जाओ वहीं भगवान हमारे, तो भगवान सब जगह परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशा चार, तो दिशा चार विदिशा है, आठ ऊपर एक नीचे भी दस दिशा है, इन दस दिशा में भगवान छाए हुए धर्म, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने बालक सबके सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, हक लगता है ऐसे, आप हम सब भगवान के, हम मैं भगवान का हूँ कह सकते हैं, सब सबका अधिकार है, सबका हक लगता है पूरा, क्यों भगवान कहते हैं ममे भगवान सो जीव लोग जीव हो तो सनातना, ऐसे भगवान को अपने हो या राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम का जप कर, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुछ समाज, गोविंद गोपाल की जय हो।